Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, og velkommen til radioresepsjonen denne mandagen. En ny uke ligger foran oss, en ny uke full av muligheter. Og jeg synes det er litt, jeg synes det er koselig å være tilbake igjen på mandager, men jeg synes det er litt irriterende, for hver eneste mandag så er det noe som heter jobbstrekk her oppe i fjerde etasje i Radiohuset i Oslo. Og det betyr at alle medarbeiderne kan strekke og trekke litt i muskler som man vanligvis ikke strekker og trekker så mye i. Og det får vi aldri være med i, for det begynner da litt over ett. Det er verst for meg, for jeg kunne jo ha tjent noen dager til med liv her på jorden. Ja. Men for å få vært med på den jobbstrekken, nå har ikke jeg sjans. Nei. Det er så trist for alle da, alle fra P3-målen og Lydverket og alle redaksjonene er da med på dette her, og alle som jobber med internett og hele gjengen, kanskje 2-3 tusen mennesker som står der ute og strekker og bøyer og tøyer til leflige toner fra kjente og mindre kjente artister. Nakne. Ja, de artistene er jo ikke der. Nei. Men lyden av det er der. Ja, ja, velkommen skal dere være også. Jeg mener bare at de som har jobbstrekken, ja. De er nakne. De er nakne, de er nøgne, som det heter. Ja. Så det er jo en ekstra motivasjon selvfølgelig til å være med på jobbstrekken. Ja, vi vil ikke snakke mer om det. Nei. Velkommen, Bjørte, hyggelig at du er her. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Ja, det er bare hyggelig. Og velkommen til deg også, Tore Lille Gutt. Du har ikke sagt noe? Nei, tusen takk for det. Jeg tenkte å spare meg så lenge som overhovedet mulig, så folk ikke blir lei av meg så tidlig. Han sparer seg at han blir gift. Ja. Det er veldig rar lyd på meg i dag, synes jeg. Meg også. Kanskje vi skal få fiksa det i løpet av sendingen. Jeg håper det går i orden. Det er mye mitt ansvar, det. Det er derfor jeg ikke vil si så mye. Ja, og det er fordi du er en slags tekniker, ja. Mens jeg er programleder og ansvarlig redaktør. Ikke lage snorkelyder når jeg snakker, Bjørte. Nei. Jeg er ansvarlig redaktør og programleder, mens du, Bjørte, hva er du? Du er en slags sidekick medarbeider. Skråstrekk medisinsk sensasjon. Ja. Ja, du fortsatt lever. Sett den på stand-up-kontoen. Jeg gjør det, det skal jeg gjøre. Selvironikontoen, kanskje. Ja. Radioresepsjonen går over fra 4-3 til 16-9-format i dag. All right! Så vi kommer da foran NRK1, som skifter den 18. desember. Vi går over fra 4-3-format til 16-9 i dag, og det vil man merke. Kanskje, vet ikke, det tror ikke det er så mye forskjell. Det er mye bredere bilder i dag. Vi skal høre en låt, vi. Snart skal vi snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen. Dette her er 120 dager, Be Mine, i radioresepsjonen på P3. Var det de vi så på fredag? Ja. Radioresepsjonen. Det var 120 days med Be Mine i radioresepsjonen på P3. Og jeg vet ikke om dere som hører på nå hørte på fredag, men da husker jeg helt bestemt at vi i redaksjonen ble enige om at vi skulle bytte den strømmaskinen som vi bruker nå, mot slutten av hver sending, til den forrige strømmaskinen vi hadde. Den som er basert på tilfellighet og ikke på raskhet. Jeg må bare få lov å si at jeg kan virkelig ikke huske at det ble vedtatt på fredagens sending. Vi husker at vi debatterte det. Jeg husker at du debatterte det, men jeg kan ikke forstå at Bjarte og meg selv skal ha bifalt et sånt forslag. Ja, men du skjønner jo det, at det er veldig dårlig gjort mot meg. Dette har vi snakket om, ja. Det er dårlig gjort, for jeg er ikke så rask. Ja, men da må du trene da opp, da må du øve. Hva skal jeg drive og trene for å gå på jobb hver eneste dag? En øvelse som man trente på da man gikk på barneskolen var at man hadde en sånn reaksjonslinjal som man slapp ned, en venn av deg slapp den ned mellom pekefinger og tommel, ja. Og så skulle du gripe den så fort som mulig, og da kunne du da telle hvor du er en treer i kjapphet. Det er greit å trene sånn, men det som, når man trener på det, så får man jo ikke et støt i rassen da. Nei, men kanskje det er den ekstra drivkraften som skal til. Nei, det er ikke det. Det er ikke den ekstra drivkraften. Hva synes du, Bjørte? Jeg synes etter hvert det har begynt å bli en sånn bra tradisjon, det der med at du får strøm i deg mot slutten av sendingen, ja. Og så kan meg og Tore dele på å skyte deg. For en kjempetradisjon. Det bringer oss videre, det, Bjørte. Ikke tilfeldig. Jeg setter den på aproposkontoen. Ja, apropos god tradisjon, så skal vi ha bra eller dritt tradisjon i dagens sending. Sorry. Du, hvis ikke du kan beherske deg, så må du vente ut på gangen. Ok. Bra eller dritt tradisjon, og vi vil gjerne at du som hører på sender en tradisjon inn til oss, som er kanskje spesiell for deg, til 1907, og bruk kodord resepsjon på din mobiltelefon. Og så skal vi da avgjøre om det er en bra eller en dritt tradisjon. Kan jeg ta et eksempel på en bra tradisjon? Okay, kom. Som vi har i vår familie. Kom igjen. Vi har sagt om det før, men det er at vi spiser svor tidlig på dagen på julaften. Det er en typisk tradisjon. Bra tradisjon? Ja, bra tradisjon. Ja. Har du noe eksempel på dårlig tradisjon? Det må jo være... Nei, det har jeg ikke. Nei, for eksempel ikke tørke seg etter man har vært på do, er en dårlig tradisjon. Ja, men det er ikke det at vi i Sagen-familien gjør det. Har ikke sagt det. Greit. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen, og vi har jo vært ekstremt mye sammen, i hvert fall på fredagen. Ja, nå har det vært mye. Da var vi sammen fra tidlig om morgenen, og hadde radioprogram sammen. Etterpå så... Kan ikke du fortelle litt, Bjørte? Etterpå så gikk vi og spiste indisk, mm-hmm. og vi spiste naanbrød, og vi spiste på den restauranten som jeg synes har det beste naanbrød i Oslo, ja. Av de indiske restaurantene som jeg har testet. Ja. Og der, utover kvelden der, eller utover ettermiddagen, så måtte Tore medgi at han ikke heller vet om noen indisk restaurant i Oslo som har bedre naanbrød enn den restauranten. Jeg er restauranten. Så hjertens enig i at den naanbrød er i verdensklasse. Skal sies at undertegnede kanskje ikke deler den oppfatningen som dere har der, fordi jeg fant blant annet rusk i risen, lite rusk i risen, som jeg måtte pelle ut, og det synes dere var helt greit, for dette var deres stamindiske restaurant. Så jeg er litt rusk i risen, drit det. Litt sølvpapir i risen, det er jo ingenting. Aldri sagt at det var vår stamindiske restaurant. Jo, det var deres stamindiske. Indisk restaurant? Nei, det har vi aldri sagt. Vi har sagt at det har det beste naanbrød, at det er vår stamindisk restaurant. Det har jo ikke noe med saken å gjøre i det hele tatt. Det var ikke noe rusk i naanbrød, så... Nei, men det var rusk i risen. Du spiser jo ris også. Ja, ja, ja. Og jeg var litt skeptisk, og han tok for gitt at alle skulle ha øl. Jeg sa, nei, jeg vil gjerne ha en Cola Light, takk. Mm. Han ba, ja, tre øl. Det blir tre øl på dere. Nei, jeg skal ikke ha øl, jeg skal ha en Cola Light. Jeg begynner litt rolig. Mm. Ja. Og så etterpå det, så gikk vi på kino. Ja. Og så etterpå det, så gikk vi ut... Så Borat, ja. Mm. Og så spoler vi forbi det. Ja, og så gikk vi ut for å svinge oss, eller du, Steina, ville absolutt ut og, på et dansested. Ja, du ville på død. Først drikker du, hypper deg opp på Cola Light, og det er det kunstige sukkermidlet de har, ja. Og så vil du danse. Danse hele natta lang på en klubb i Oslo sentrum. Jeg er ikke så glad i å danse, men jeg synes det er ordentlig å se på folk som danser, for de blir så slitne og så pumpa, og så blir de litt full etter hvert, og da tror de at de er veldig sexy. Mm. Og noen av de er jo det, men andre av de er ikke sexy. Og men, det synes jeg er gøy. Men du står bare inn til baren litt henslengt, ja. Og er sexy hele kvelden. Sexy lubben. Jeg legger lubben mitt over barkrakken, og så sitter jeg og kikker. Men da skjedde en litt sånn morsom anekdote på den kvelden. Kan ikke du fortelle om den, Steinar? Hva var det? Vi møtte han... Jo, vi sto der, og så var det konsert på det stedet da, med 120 Days. Som vi akkurat hørte. Ja. Og det var gøy, vi sto og så det litt sånn bakfra, men det så ut som de leverte en solid scenefremføring. Mm. Også bakfra. Ja. Men så kommer da Michael Krohn, altså Raga Rockers-sjefen, vokalisten i Raga Rockers, og så hilser han på meg, og så tenker jeg, joho, Michael Krohn, vet du hvem jeg er? Da ble jeg glad. Ja. Og jeg hilser tilbake, og hallo, hei, hei. Og så går jeg bort til dere to, da, for vi henger jo sammen hele tiden. Det stemmer. Mm. Og da står Michael Krohn og vinker til Bjørte. Og så tenkte jeg, ja, da er det ikke så imponerende at jeg vet, eller han kjenner igjen meg, for han kjenner igjen Bjørte også. Og kan du ta over nå, for nå går jeg litt i sur. Ja, og så... For det var jo akkurat i det du stod for å telle, vet du hva, Michael Krohn, han hilste på meg, han hilste på meg. Og så på 2 meter bak så står Michael Krohn og vinker til meg alt han kan. Hei, hei, hei, hei, hei. Så kom han bort og sa, takk for sist, takk for sist. Og jeg prøver å huske tilbake i min barndom, og jeg klarer ikke å komme på når det var jeg hilste på Michael Krohn. Nei, altså, du lata som du kjente den. Ja, ja, hallo Michael, hvordan går det med deg? De gjorde ikke, Så sier Michael Krohn, ja, ja, du får hilse Lille Truls. Og så da må du innrømme at ja, du har aldri kjent noen som heter Lille Truls i det hele tatt. Jeg har kjent en som heter Truls, som er relativt liten. Men jeg har aldri hørt han blitt omtalt som Lille Truls. Så jeg tenker, nei, det er ikke Truls. Jeg kjenner ikke. Hvor høy er den Truls? Han er et halvt hode lavere enn meg. Han sånn er Lille Truls. Ja, han er ikke Lille Truls. Ja, men i hvert fall så viser det at du kjenner ikke Michael Krohn, og han ante i hvert fall ikke hvem du var, Tore. Har ikke sagt noe annet, jeg. Nei. Har du hørt meg protestere? Nei. Men Michael Krohn kjente meg. Nei. Han trodde han kjente deg. Han kjente ingen av oss, ferdig med det. Vi skal høre Lauren Hill, hun møtte vi ikke. Dette er Doo-Wop. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3. Doo-Wop, That Thing, Lauren Hill i radioresepsjonen på P3. Og det er mange som sender inn tradisjoner til oss. Det er veldig bra. Og så er det noen som er veldig sånn kritiske da, eller sånn til at vi går over til 16.9 i dag, fra 4-3-format til 16.9. Det skulle vært moro å se hvordan brei sexy-lubben blir i 16.9-format. Og så da må du jo tenke, kjære ignorante og dumme lyttere som tror at man strekker bildet, det er jo ikke det man gjør, man utvider jo formatet til å bli 16.9, man tar jo ikke 4.3 og drar det ut. Jeg forstår likevel skepsisen når man tar et så drastisk skritt i teknologien, altså folk var skeptiske da fargefjernsynet skulle komme, og kan dette være noe særlig, og så videre, og så videre. Ja. Altså, når bilen kom, ja, hva er vitsen med dette? Vi har jo hest, vi har jo tog og perrong. Vi har jo koner. Ikke sant, vi har jo koner. Ja. Men dette her kommer han til å vende seg til. Mm. Vi har jo i alle år som radioresepsjonen har holdt på, eller egentlig ikke mer enn et snaut år, vært til fargeradio. Ja, det har vi. Vi var svart-hvit, tenkt svart-hvit egentlig først. Men for de som er skeptiske, du blir jo ikke tynnere sexelubben av 16.9-format. Nei, men man blir vel ikke tjukkere heller i 16.9-format, hvis jeg skal flisespikke litt grann. Det eneste som er praktisk med 16.9-format er at du blir ikke tjukkere, men vi får med alt på siden også, det som henger utover hoftekammen. Det kommer med i bildet, hvis du skjønner. Det er sant, det kan jeg være med på, det innrømmer jeg. Vi skal legge sexy-lub-pratet og 16.9-diskusjonen bak oss, og glemme det helt. Fair enough. Vi skal til et innslag som, ja, det er jo du som har tatt opp, Bjørte. Jeg har tatt opp, ja, i Kristiansand. Det er en kar der som driver en pikkbutikk. Hva heter han igjen? Perry Åseral. Perry Åseral, ja. Ja, han hadde litt travelt nå. Det begynner å nærme seg før julstiden. Og da det er før julstiden, det nærmer seg jul. Ja, men den liksom store handle... Jeg skjønner hva du mener. Jeg tror bare vi... Finnes det pikkbutikk i andre steder enn Kristiansand? Nei. Ikke i London? Nei, ikke i London. Kattbutikk? Nei. Han har selv hatt ambisjon om å starte pikkbutikk andre steder i Norge, men nei, det blir ikke noe av. Men det er jo en stor suksess i Kristiansand. Ja, der. Er det suksess? Det er suksess, ja. Vi hører da, eller på det du har tatt opp? Ja. Nå kommer jeg. Det var da et gresselig mas. Det var da voldsomme greier her. Ja, hallo, det er Pikkbutikk. Du snakker med Perry Åseral. Hei, det er Frank her. Å, hei, Frank. Nei, ikke Frank, men Frank. Å, er det deg, Frank? Og kan jeg hjelpe deg med da? Jeg tror jeg satt pikken fast i høytaleren, og nå tør jeg ikke trekke den ut igjen. Tror du pikken kan bli ødelagt? Og det var da svært, men hvordan er det for en pikk du har? Frank, er det vel ikke en tullepikk? Nei, det er en kåtepikk. Og er det en kådepikk? Ja. Men da kan du bare trekke den ut, Frank, for kådepikken, den tåler en del bank. Tusen takk, Perry. Du selger bare så bra pikk, altså. Og takk skal du ha. Det var gresselig moro å høre. Ja. Velkommen igjen, Frank. Frank! Og unnskyld. Ha det bra. Ja, det er noe moro også når en kan glede andre med pikk. Ja, det er det. Ja, jeg holder altså til her i gågata i Markens i Kristiansand. Og her har jeg min egen pikkbutikk. Ja, nå i mørketida er det ekstra stort behov for pikk. Ja, det er det. Og det merker jeg også på etterspørselen. Ja, ikke bare etter tullepikk, men også etter vandrepikk, selskapspikk og fritidspikk. Ja, til og med negerpikk, og nå etter hvert også julepikk. Og kan jeg hjelpe deg med for noe? Hello, old chap. I would like to buy a cocksucker, please. Oh, you're British. Oh, yeah, a cocksucker. I'm sorry, we don't have cocksuckers. Oh, that's a pity. But we have cocks. Pick. Yes. But it has to be a cocksucker, I'm afraid. It has to be cocks. Okay. But we have some self-sucking cocks. No, I think I have to have a cocksucker. Thank you. Okay. But I'm afraid da kan jeg ikke hjelpe deg med. I can't help you then. So, goodbye. Jeg må bare si at nå ble jeg litt grann sjokkert. For her prøver jeg å drive en ordentlig butikk midt i Handlegata her i Kristiansand. Og så buser det inn kunder som tror at de kan få kjøpe kuksugere her. Ja, hva folk gjør der hjemme med pikkene sine, det er det ikke opp til meg å avgjøre. Men kom nå ikke busene inn her og mase på kuks... Nei, vet du hva? Jeg ble rett og slett bitte litt grann sjokkert. Ja, det gjorde jeg. Ja, det, jeg gjorde det. Ja, vet du hva? Jeg tror rett og slett at jeg stenger pikkbutikken min her for i dag. Jeg trenger litt grann pause. Ja, jeg gjør det. Det gjør jeg. Ja, jeg gjør det. Du, jeg gjør det. Du, Peri. Ja, du, jeg har stengt her nå. Jeg har stengt for i dag. Jeg trenger en pikk. Jeg trenger pikk. Du, jeg har rett og slett fått nok pikk i dag, jeg. Jeg må bare beklage. Jeg klarer ikke mer pikk i dag, jeg. Sånn er det bare. Jeg stenger for dagen. Nei, men kan jeg få pikk i morgen, da? Ja da, du kan få pikk i morgen. I morgen så åpner vi presis klokka 9 på en prikk. Eller på en pikk. Hva mener du? Vi åpner precis klockan 9 på en pick. Nej. Nej, nu hänger inte med. Jag hänger rätt och slett inte med. Jag tror bara vi säger adjö och så ses vi imorgon. Det gör vi, har det. Hade du. Du hörde på radioresepsjonen på P3. Det var YouTube som ja. Då gick du 5 på igen. Ja, gick 5 på. Det var YouTube och Green Day, The Saints Are Coming, och för det så hörte du Beatlebum med den brittiske gruppa Blur i radioresepsjonen på P3, som är ett lettbeint underhållningsprogram som går var eneste ukedag mellan 13 och 14 här på P3. Vad är motto vårt, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Kjempebra. Vi skal til vår faste mandagsspalte, nemlig bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Ja, og vi kan begynne rett på, egentlig. Dere har sendt tekstmeldinger til 1987, kodord resepsjon, eller skrevet en mail til rr@nrk.no. Og så det en som sier... nå må jeg begynne å leite igjen, jeg beklager det, Tore. Vi beklager overfor meg, jeg vil heller beklage overfor lytterne, de 100 000 som lytterne sitter der ute og venter jeg, på. Når jeg markerer disse tekstmeldingene, så blir de borte etter hvert, og det skjønner jeg ikke. Nei. Ta byen du, Tore. Jeg kan godt ta en jeg som Lurifax har sendt inn. Hei, Lurifax. Han skriver, jeg tvinger meg selv til å se TV-pastoren på TV 2 hver søndag, selv om det en følelsesmessig påkjenning. Bra eller dritt tradisjon? Ja. For det jo mange som har gitt uttrykk for at man hater Pastor Svartdal, fordi han litt guffen og ekkel og litt sånn sexy-lubben på den negative måten. Altså ikke sexy-lubben, bare lubben. Men så, vi så jo litt på det i går, Tore. Ja. Ok. altså, jeg synes at det som her at alle kanaler som starter opp i Norge sikkert da konsesjonspliktige til å ha et eller annet livssyns- eller religionsprogram. Det regner jeg med. Og jeg synes at TV 2 kanskje har løst dette på den aller mest tilfredsstillende måten ved å bruke Pastor Svartdal. Ja. Han egentlig TV-håndverksmessig sett en svært dyktig fyr. Mm. Han lager gode programmer som ikke nødvendigvis bare handler om kristendom, men også om menneskesyn og hvordan... Livet generelt. Ja. Hva synes du om pastoren, Bjørte? Nei, jeg synes han ganske ok. Det lenge siden jeg har sett på noe program. Han, men jeg forstår jo at det kan skape en følelsesmessig reaksjon, for da innimellom linjene og av og til direkte og noen ganger ofte sånn, ja, mellom linjene så handler jo dette om tror du på Gud, tror du på himmel, tror du på helvete, hva skjer etter døden, og så videre, og så videre. Så selvfølgelig vil dette skape en følelsesmessig reaksjon. Ja. Når man leser Bibelen, Bjørte, ja. Du som har en, hva skal jeg si, en kristen bakgrunn, leser man mye mellom linjene der? Er det mest lesing mellom linjene? Nei, det er kanskje litt begge deler. Men jeg tenker på den der, blant annet den brennende busken, for eksempel, som står i Bibelen, som liksom Gud og sånn. Du mener en syngende busk? Er det en syngende busk? Er det både en brennende busk, en syngende busk og en dansende busk? Ja, i den filmen Tre Amigos, så tror jeg i hvert fall det var en syngende busk. Ja. Så det Tre Amigos, det den religion du lever etter, den boka du følger, eller den filmen da? Den filmen, ja. Akkurat, ja, det det. Akkurat. Men det jo tegn på at det Gud, liksom. Da må man lese mellom linjen for å klare å tolke at det Gud. Ja, det Gud, ja. Mm. Eller du må legge godviljen til. Ja, du må gjøre. Jeg har bare lest Barnebibelen, jeg har blitt lest for i Barnebibelen, og jeg må si at jeg leser til og med mellom linjene i Barnebibelen, og synes at det veldig lite som svart på hvitt i Bibelen, synes jeg. Det virker som mye metaforer og sånne ting. Jeg tror vi skal prøve, jeg gir ikke å gå løs på Koranen i sin fulle lengde, men vi skal gå løs på barnekoranen. Ja. Tror du det finnes? Jeg tror det en liten sånn billig koran. Ja, sånn les, hør, se, sånn der, når du hører denne lyden, boing, blam til neste side. Ja. Ja, ok. Men tilbake til tema som Lurifax sendte inn, han lurte på om det, altså det var han mente at det var en stor følelsesmessig påkjenning å se på TV2-pastoren. Det er det. Bra eller dritt tradisjon? Jeg vil si at det en bra tradisjon. Bra tradisjon. Bra tradisjon. Hvis du først må velge et livssynsprogram, ja, så velger jeg TV2-pastoren. Ja. Da ble jeg helt enstemmig, gutter. Det var gøy. Halleluja. Halleluja. Vi skal til et nytt spørsmål her fra Aslak. Hei, Aslak. Han skriver, har engelsk eksamen i ettermiddag og bestemt meg for å lese hele pensum i formiddag. Bra eller dritt tradisjon? Ja, nei, jeg synes jo alt med språk, altså kan du språket, så skal det gå av seg selv, det greiene der. Det viktig bare å forstå oppgaven og løse den på best mulig måte. Ja vel! Jeg tenkte, det blir jo sagt sånn at du skal ikke gjøre noe som ikke går ut over leksene dine og sånn, ikke sant? Riktig. Og jeg mener, dette handler også om det følelsesmessige, for hvis du har baller og guts nok til å vente til siste dag med å lese til eksamen, så gjør du det. Men jeg, når jeg husker da jeg var barn og hadde eksamen og prøver og sånn, så ble jeg alltid ekstremt utslitt. Jeg tenker på disse prøvene dag ut og dag inn. Sånn at da fant jeg ut for min del at det var mye bedre å lese bitt litt hver dag. Men sier du at det er bra for ballene dine å lese siste dagen, mens altså... Nei, ballene mine kan ikke bære dette med å lese siste dag. Jeg må lese litt underveis. Så ballene dine må lese over tid? De må leses opp over tid, ja. Litt hver dag. Akkurat. Og så, ja. Så, kan vi klippe vekk? Dette var ikke manusbasert, tror jeg. Jo, det er manusbasert. Ja, det var det. Alfonso Musaud som har skrevet denne replikken. Alfonso, vår tekstforfatter, er dessverre litt for kjølet av dag, så han... Han skriver litt fortere enn han. Ja, han skriver fortere enn vanlig. Jeg synes det er en bra tradisjon, og jeg har alltid levd etter en regel at man skal utsette så lenge som mulig det man skal gjøre. Enig. Så jeg synes det er en kjempebra tradisjon, Aslak. Du synes det er bra tradisjon, du også, Tore? Superbra tradisjon. Og Bjørte, hva sa du? Det er tradisjon, men jeg har ikke. Åja, men det er to mot en, så sånn er det. Det er ikke sant? Sånn er det, ja. Vi tar en til. Det kan vi. Er det jeg som skal ta, eller? Ja! Ja vel. Da er det en fra en mann som heter Inge. Hei, Inge! Han skriver som følger på e-post. Når jeg har fått hull i en sokk og skal kaste den, knytter jeg den bestandig sammen så mange ganger jeg klarer, før jeg kaster den. Jeg synes det er en dritt tradisjon. Jeg synes det er en bra tradisjon. Jeg synes, for min del så hadde jeg heller sørget for å brenne opp sokken, tenne fyr på den, sånn at det ikke ville ligge... Røyke den da, eventuelt? Nei, jeg tenkte ikke røyke på den, men bare liksom sørge for å utslette den totalt, sånn at det ikke blir liggende... Men er dette sant? Eller er det du må finne på for at ballen din skal bli større? Jeg bare leser manus. Jeg tror det er Alfonso Musaud som har skrevet dette her, så Bjørte kan ikke stå inn for det hva som blir sagt. Men jeg, til det du sier der, så synes jeg... Altså, du må ikke tro at selv om du tenner på en sokk og brenner den opp, så blir den ikke borte. Den går over bare til en ny form, altså går over til gassform, går over til røyk og varme, ikke sant? Mm. Den blir ikke borte. Ok, så sjelen til sokken overlever. Du kan inhalere sjelen til sokken. 1987 koder og resepsjon. Hvis du har en tradisjon, du vil at vi skal si er bra eller dritt. Ble det bra eller dritt tradisjon med den sokken? Det ble bra fra meg. Jeg sa jo at det var dritt. Og da sa du... dritt. Så det ble dritt, da? Det ble dritt, ja. Kjempebra. Vi skal høre Mew, dette er special. Radioresepsjonen. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Ja, det holder vi på med, bra eller dritt tradisjon. Dere sender inn flittig, mine kjære lyttere, og det synes vi er veldig, veldig bra. Har du lyst til å ta en, Bjørte? Ja, det har jeg kjempe lyst til. Her kommer det en fra... Kom igjen, Bjørte! En sms fra Stefan. Hei, Stefan! Hei, Stefan, hei du. Er det en bra eller dritt tradisjon å snurre nøklene rundt pekefingeren hver gang jeg har låst noe? Jeg må bare si at jeg får et veldig lystig inntrykk av Stefan, som er veldig lystig, kanskje en plystrende type, gjerne med ganske mange nøkler på knippet. Ja. Jeg synes, altså, sånn som jeg ser det for meg, kjempebra tradisjon. Hvis du sliter med det, Stefan, så prøv å slutte med det. Gå i terapi, kanskje? Ja. Jeg synes jo, for det første, jeg har jo såpass lubbete fingre, at jeg kan ikke gjøre det med en normal nøkkelring. For da vil den sette seg fast, akkurat som en giftring som man aldri får av seg. Ja. Så vil den sette seg fast, og jeg må da gå rundt i min hverdag med nøkkelknipp på fingeren, og det vil jeg ikke. Hvis du skulle gjort noe sånt, så mener du at du må være i rockeringsstørrelse? Ikke så stor, kanskje, men... Og kanskje du må kjøpe deg gifterokkering når du blir eldre? Sett det på stand-up-kontoen, da. Men jeg kan... Sett det på stand-up-kontoen, ja. Vet du hva? Det der er, det er for grovt og stygt. Er det for grovt? Det er for stygt til at, å sette på noe stand-up-konto. Jeg synes det er en bra tradisjon hvis du har fingrene til det. Ja, men jeg synes allikevel at Stefan gjør noe veldig smart, for at han har en sånn en egen rutine for å være bevisst at han har låst døren, eller låst det som skal låses, og så videre, og så videre. Jeg har alltid sånn, når jeg går ut fra utgangsdøren, så må jeg vekke meg selv, og tenke, nå låser jeg døren, så hører jeg det klikke, og så kjenner jeg på døren to ganger. Så jeg må alltid være veldig bevisst i det øyeblikket jeg låser døren når jeg går hjemmefra. Ja. Takk, det var selvbiografi. Du får si at det var en bra tradisjon. Ja, jeg synes det var en kjempebra tradisjon. Egentlig ikke nødvendig at du sier det for Steinar, jeg har allerede bestemt at det er en bra tradisjon. Jeg har sagt det er bra. Jeg synes det er en bra tradisjon hvis du har fingrene til det. Det er, jeg har en liten aber der. En liten fotnote der. Hvis du ikke har tykke fingre, så er det en bra tradisjon. Så det blir en bra tradisjon. Akkurat. Ja, ja, vi har en tekstmelding her fra Lilleboysen. Hei, Lilleboysen. Nei, tett, ikke ferdig. Lilleboysen i Bjørkeli, ja. Hei, Lilleboysen i Bjørkeli, ja. Og han, eller hun, skrev Lilleboysen. Jeg vet ikke, vanskelig å si om det er en gutt eller jente. Det var et pikenavn frem til krigen, og etter det så var det bare herrer som hette. Ja. Hvis det var Ladyboysen, så hadde det... Men denne Ladyboyen skriver da altså... Skimailen skriver, jeg må alltid imitere dere når jeg er på fylla. Bra eller dritt tradisjon. Og, ja, hvis jeg kan begynne der, så synes jeg det er litt sånn, det er gøy. Du vil sikkert høste stor popularitet, og mange vil stå og le rundt deg og klappe hvis for eksempel du imiterer meg eller Tore. Mm. Men hvis Bjarte står da og imiterer... Jeg heter Bjarte Kjøstheim. Det er ikke en imitasjon, det er en parodi. Åh, jeg blander! Ja da, han er altså helt lik. Han er en slags Rune Andersen, da, denne nestoren innen imitasjon. Ja, men du må jo si at parodi og imitasjon, det henger ganske bra sammen. Det er i samme familie, rent lingvistisk, men samtidig så er parodi å gjøre, på en måte håne og forsterke de signalene som du sender ut, da, hvis jeg skulle vært der for eksempel, som da går for å være sexy-lubben, så vil jeg snakke sånn, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Hvordan går det med deg, Bjørte? Blub, blub, det er parodi du gjør der, ikke sant? Det er parodi, ja. Hvis det skal være imitasjon. Hører imitasjon, da. Ja, hva sier du nå? Hva er det du sier, Bjørte? Si nå, Bjørte. Hva du mener det? Nei, da må du slappe av! Er det meg? Er det imitasjon? Det var prikk likt. Nå hadde jeg faktisk ikke forskjell. Unnskyld meg. Hvem var det som sagt det nå? Nå er det jeg snakker. Altså, det er Steinar, altså. Jeg er Steinar nå. Nei. Det. Da røpte du deg, ja. Men det er meningen at en invitasjon også skal være festlig og artig. Det skal ikke bare være likt. Ja, det er klart, men da er det viktig å ta noen som har litt morsomme altså, egenskaper da, fra før. For eksempel Kong Harald er jo et yndet imitasjonsobjekt. Ja, for han er morsom bare han snakker. Han snøvler litt og er det morsom, så ja. Du går ikke på sentraltimulerende, Tore, for du er så fryktelig aktiv, så svetter du litt fra pannen. Ja. Og snakker veldig mye. Det er bare det spotlightet jeg har i ansiktet. The spotlight in my face. Ok, har du noen punkter? Sa jeg at det var bra tradisjon? Hvem var det som snakket nå? Det var bare Tore som inviterte meg. Jeg synes det var en bra tradisjon, jeg. Ja, jeg synes det er litt koselig. Jeg synes det er litt sånn stas for oss, at du går rundt og inviterer folk når du er på fest. Hva var den hette igjen? Ladyboys? Han var en ladyboy, men han heter Lilleboysen i Bjørkefli. Så lenge han ikke driver gjørn. Og så lenge han ikke utgir seg for å være kvinne og ligge med gutter. Det skal du ikke gjøre. Nei, det er stygt, det. Ja, det er drittradisjon, rett og slett. Bra! Eller drittradisjon. Bra! Eller drittradisjon. Bra! Eller drittradisjon. Det er kjempefint sted. Dette er altså Radioresepsjonen, som har rundet av sin spalte bra eller dritt tradisjon. Vi skal høre et orkester. Nei, det er egentlig bare Sivert. Dette er Into the Sea. Radioresepsjonen. Into the Sea. Into the Sea. Er det imitasjon eller parodi? Det var forsøk på en ren imitasjon, altså ikke noe humorbasert. Kun prøve å være så lik Sivert Høyem som mulig. Og The Volunteers, da, selvfølgelig. Og De Frivillige. Hæ? Ja, De Frivillige, ja. Det er engelsk. Into the Sea heter sangen, ja. Yes. Ja. Vi har kommet til avslutningen på vårt program i dag. Ja. Tore og jeg har snakket litt på bakrommet, eller backstage, om du vil. Okay. Om at vi skal spare deg litt for tortur i dag, Steinar. Nei. Vi skal gi deg en fridag av alle de dagene som gjenstår av ditt liv? Nei, ja. Eller denne uken? Du får en fridag i dag. Det betyr at vi i stedet for å bruke sjakkmaskinen, og jeg beklager til alle lytterne som hadde gledet seg til det, ja, skal gjennomføre en runde med stein, saks eller papir. Åh, vet du hva? Det er så... Vet du hva? Det er så... Noe som er løftet fra mine skuldre. Mm. Men det blir siste gangen. Og første. Ja. Skal vi ta stein, saks, papir da? Gjør det fort. Ja vel. Men det betyr at vi har strømsjokkmaskin i morgen. Husk på at da vi må skildre disse, hva slags hender vi gir opp, og det er i 16-9-format, så er det viktig at man gjør det ordentlig. Ok. 1, 2, 3. Ja, nå tok Bjarte begge oss. Han hadde en stein, eller en knyttet neve, mens både Steiner og jeg hadde saks. Akkurat. Det betyr at vi... Bra kommentert. Da betyr det at vi må ha omkamp. Og den som taper nå av oss to, den blir altså skutt av AK-en vår. Det er riktig. 1, 2, 3. Jeg skildrer at jeg tappte, for jeg lagde en saksehånd, men Steinar knyttet neven og symboliserte en stein. Steinar skal nå skyte sin bror, ja! Tore Sagen. Nærmeste familie. Nærmeste familie. Egen kjøtt og blod. Vi må ta av sikringen. Det er greit. Ja, ja. Og med det runder vi av dagens radioresepsjon. Hør på oss i morgen også mellom 1 og 2, og las oss ned til din podcast nrk.no/podcast, eller gå rett inn i iTunes og begynne å abonnere. Hei! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.